انتہا کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ ایسے یہ جیسا نابینا آدمی ہو، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ رات دن میں امتیاز نہیں کر سکتا، روشنی اور اندھیرے میں فرق نہیں کر سکتا، وہ کسی چیز کے اندر امتیاز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، تو کیا وہ علم والا اور صحیح اعتقاد رکھنے والا آدمی اس اندھے اور جاہل کے برابر ہوگا؟ تو اللہ تعالی نے یہ مثالیں کثرت سے قرآن میں بیان فرمائی. ایک ایماندار شخص وہ بالکل ایسا ہے جیسا بینا آدمی ہوتا، اور ایک مشرک اور کافر یا منافق وہ بالکل اندھے کی طرح جسے کچھ نظر نہیں آتا. تو فرمایا کہ وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو چیز اتاری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے وہ برحق ہے، سچی ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہے؟ یقیناً نہیں. دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. ارشاد ہوتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ جو صاحب عقل ہیں، جو صاحب عقل ہیں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں، جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، عقل کو صحیح استعمال کرنے والے لوگ ہیں، صاحب فہم ہیں، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں، جو بے عقل ہیں، نادان ہیں، وہ نصیحت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ظاہر ہے کہ جو علم والا ہے اور بینا ہے اور سمجھدار ہے وہی نصیحت حاصل کرے گا اور اسی کے لیے فائدہ ہوگا. دوسرا آدمی جو ہے وہ تو اندھے کی طرح ہے اور نادان ہے، بے عقل ہے، جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا صم البکم الذین لا یعقلون، بہرے گنگے ہیں اور عقل کو صحیح استعمال ہی نہیں کرتے. مشرق اور کافر لوگ ان کی مثال ایسی ہے. نصیحت حاصل کرتا ہے وہ شخص جو عقل مند ہے اور دانا ہے. تو پھر فرمایا یہ اولو الالباب، عقل مند لوگ ہی نصیحت پکڑ سکتے ہیں. سو عقل مند لوگ کون ہیں؟ ان کے یہ اوصاف ہیں، اور یہی لوگ قرآن کی نصیحت سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور انہی لوگوں کا انجام اچھا ہوگا. آگے ان کے اوصاف اور انجام دونوں چیزوں کو بیان فرمایا. فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ان کا پہلا وصف یہ ہے، اور جو پختہ عہد و پیمان کیا ہے اس کو توڑتے نہیں. اللہ کے عہد سے ایک تو مراد یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص کلمہ توحید اور رسالت کا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، تو وہ گویا عہد کرتا ہے دو چیزوں کا، میں اللہ تعالی کی وحدانیت پر ہمیشہ قائم رہوں گا، اور اللہ نے جو دین اور شریعت اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس کا پابند رہوں گا. یہ عہد ہو جاتا ہے. ایمان لانے سے ایک آدمی عہد کرتا ہے دونوں چیزوں، توحید اور رسالت کا یہ عہد ہے. تو عہد سے مراد یہ بھی ہے. بعض فرماتے ہیں کہ عہد میں یہ تمام قسم کے عہد داخل ہیں. یہ میثاق کا جو ذکر ہے تو فرماتے ہیں کہ میثاق میں بھی عام ایک تو وہ عہد ہے جو اس جہان سے پہلے دوسرے جہان میں تمام بنی نوع انسان کی روحوں سے لیا گیا تھا، اور جس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر ہے، تمام ذریت آدم کو ان کی پشت سے نکال کر اللہ نے اپنے روبرو کیا اور ان سے کہا الست بربلا، سب نے اقرار کیا. یہ پختہ عہد ہے. فرمایا دنیا میں آ کر اس کو توڑنا نہیں، جو توڑے گا مجرم بن جائے گا، قیامت والے دن محفوظ ہو جائے گا. تمام انسانوں کی فطرت میں یہ عہد رکھا ہوا، وہ ہر ایک آدمی کی روح نے وہاں اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے عالم ارواح میں اس مادی جہان میں آنے سے پہلے کی بات ہے. یہ کئی دور ہیں انسانیت کے، تو پہلے دور کے اندر یہ بات ہو چکی ہے. تو اس لیے اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ عہد لیا ہوا پختہ، اور پھر اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا ہے، کتاب نازل فرمائی. ہر نبی نے اور ہر آسمانی صحیفے اور کتاب نے وہ عہد یاد دلایا تمام بنی نوع انسان سے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے بھائی ہم سب نے عہد کیا ہوا، یہ عہد الست ہے، یہاں آ کر کے اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اس پر قائم رہنا چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ کل تم قیامت کو یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی آئے نہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں، کوئی کہ یاد ہی نہیں ہے، یہ بانا نہیں چلے گا، میں نبی کیوں بھیجے. اور ہر نبی نے یاد دلایا کہ بھئی ہم نے عہد کیا ہوا. بعض لوگ ایسے ہیں سلیم الفطرت اور روحانیت کے اعتبار سے بیدار، نبی تو خیر سب ہی ایسے ہیں، لیکن بعض دوسرے لوگوں میں تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ایسے حضرات کا بیان ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل جیسا ایک تازہ چیز ہوتی ہے ہمارے سامنے کہ وہ عہد ہم نے کیا ہوا. بعض لوگوں میں ایسی چیز بھی ہے، اس کا احساس بھی ہے، لیکن عام بنی نوع انسان کو ظاہری طور پر مادیت کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ یاد نہیں رہتا. عام لوگ یہی کہیں گے ہم کو یاد نہیں، سو اس کا انتظام اللہ نے اس طرح فرمایا ہے کہ نبیوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر اس عہد کو یاد. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونی اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وللہ یسجد اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ ریز ہوتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور پچھلے پہروں میں. آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو مالک ہے اور رب ہے آسمان اور زمین کا؟ آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ہی ہے. پھر آپ کہہ دیجیے ان سے کیا تم نے بنایا ہے اس کے سوا دوسروں کو کارساز جو نہیں مالک اپنے نفسوں کے لیے نفع کے اور نہ نقصان کے؟ آپ کہہ دیجیے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا، یا کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی؟ کیا ٹھہرایا ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک؟ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی طرح؟ بس مشابہ ہو گئی ہے ان پر مخلوق. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا ہر ایک چیز کا، اور وہ اکیلا ہے اور سب کو دبا کر رکھنے والا. پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کی اور شرک کرنے والوں کی ترغیب فرمائی ہے، دلائل توحید کا ذکر فرمایا ہے، اور ان آیات کے اندر بھی وہی مضمون مسلسل آ رہا ہے، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، قیامت کا بیان، نبوت اور رسالت کا ذکر، اور پھر اس کے ساتھ توحید کا بیان اور اس کے دلائل، علوی اور سفلی سب قسم کے دلائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے اگلی آیتوں کے اندر حق اور باطل کی آپس کے اندر کشمکش اس کا ذکر ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی تردید فرمائی ہے اور توحید کا بیان فرمایا ہے۔ پہلے فرما دیا کہ اسی کا پکارنا برحق ہے، اور جو اس کے سوا پکارتے ہیں دوسروں کو وہ تو ان کی بات کو جواب نہیں دے سکتے کچھ بھی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا پانی کی طرف کوئی آدمی ہاتھ پھیلا کر یہ کہتا رہے کہ اے پانی اس کے منہ تک آ جائے، کبھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح کافروں کا پکارنا اللہ کے سوا دوسروں کو وہ ایسے ہی ہے، رائے گان ہے اور فضول ہے۔ یا جیسا پانی کو آدمی اپنی مٹھی میں پکڑ نہیں سکتا، بیکار ہے، جتنی دفعہ بھی کوشش کرے، چاہے دریا کے کنارے بیٹھ کر مٹھیوں میں پانی بھرتا رہے، وہ کبھی پکڑ نہیں سکے گا اس کو۔ ایسے ہی ہے ان لوگوں کا اللہ کے سوائے غیروں کو پکارنا، اپنی حوائجات کے اندر اور اپنی مشکلات کے اندر، یہ شرک ہے، اور یہ ایسے ہی رائے گان ہے جیسا کہ پانی کو پکارنا یا مٹھی میں بھرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ یہ لوگ اگر انکار کرتے ہیں، یہ انکار کی بات جو ہے صرف انسانوں کے ایک گروہ میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ حج کے اندر اور دوسری صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ انسانوں میں بھی کئی انسان ایسے ہیں جو اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جن پر خدا کی گرفت اور عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے۔ تو یہ انسانوں کے اندر ہی دو گروہ پائے جاتے ہیں، لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، آسمان میں فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق پاک، فضا میں بھی، ہوا میں بھی، دوسری جگہوں میں بھی، زمین پر بھی، اور دوسری جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں، یسجدوا سجدہ کرتی ہے، جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، خوشی سے یا ناخوشی سے، خوشی سے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، اور ناخوشی سے یہ ہے کہ مجبور ہو کر، جیسا کہ انسان جو خدا کا باغی اور نافرمان ہے، مشرک اور کافر ہے، اپنی خوشی سے تو خدا تعالی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، لیکن خدا کے تکوینی اصول کے مطابق وہ مجبور ہے، اس کا سایہ جو ہے صبح شام خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ ناخوشی سے۔ تو وہ ناخوشی سے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ انسان موت کے قانون میں جکڑا ہوا، خوشی سے جائے یا ناخوشی سے، بہرحال وہ قانون اس پر لاگو ہو کر رہے گا، مجبور ہے۔ ناخوشی سے یہی مطلب ہے کہ اللہ کے تکوینی اصول جو ہیں ان کے ماتحت وہ مجبور ہے، اگر انسان خوشی سے سجدہ نہیں کرتا تو اس کا سایہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے صبح بھی اور شام بھی۔ دیکھو چاہے انسان یا یا پسند کرے یا نہ چاہے، بہرحال اس کا سایہ جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے خدا کے سامنے. حالانکہ تشریعی طور پر انسان کا فرض تھا کہ وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا. سجدہ بہت بڑی حقیقت ہے اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کی. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت ابن آدم خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے، شیطان الگ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے، اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ویل ابن آدم، ویہ ابن آدم، افسوس ہے ابن آدم کے لیے کہ اس کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، فلاح الجنہ، اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے گا، اور افسوس ہے میری عادت پر کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدہ نہ کیا، فلی النار، میرے لیے دوزخ ہے. محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ کہنا بربنائے حسد ہے. حسد، انسان کے ساتھ حسد کرتے ہوئے شیطان ایسی بات کہتا ہے، ورنہ یہ نہیں، پشیمان نہیں ہے وہ. نادم اور پشیمان ہونا جیسا توبہ کے اندر ہے، یہ بات نہیں، بلکہ حسد کرتے ہوئے کہہ رہا آدم، یہ ابن آدم کے ساتھ حسد کی بنا پر سجدہ اس چیز ہے. تو توم و کرم، خوشی اور ناخوشی سے انسان کے لیے وہی سجدہ کارگر ہوگا جو اس نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اللہ کے سامنے کیا ہوگا، اور جو اپنے اختیار اور ارادے سے نہیں کیا ہوگا وہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا. جیسا سایہ، انسان کے سایہ کا سجدہ ریز ہونا، یہ غیر اختیاری طور پر جو چیزیں انسان مجبوراً مجبور ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کے تکوینی جو اصول ہیں ان کے تحت مجبور ہے انسان، وہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا. جو اختیار اللہ نے دیا ہے اس اختیار اور ارادے کے مطابق اگر جو سجدہ کرے گا وہی مفید ہوگا. فرمایا ان کے سائے بالغدو صبح کے وقت والآصال اور پچھلے پہروں میں. صبح کا مفرد کا لفظ آصال، اصل پچھلے پیر کو کہتے ہیں جو زور سے شروع ہو کر اخیر تک چلا جاتا ہے مغرب تک، یہ اصل کہلاتا ہے سواد کے ساتھ پچھلا پیر. اور یہ آسال جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. روشنی جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے مگر اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں، چنانچہ آگے ظلمات کا ذکر بھی جمع کے صیغے سے فرمایا. اس لیے یہ مختلف قسم کے اندھیرے، یہ روحانی اندھیرا بھی ہوتا ہے، مادی اندھیرا بھی ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے ظلم و ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے یہ کئی ظلمتوں کی شکل میں سامنے آئے گا قیامت والے دن. دل کا اندھیرا، دماغ کا اندھیرا، راستے کا اندھیرا، پولیس رات کا اندھیرا، قبر کا اندھیرا، یہ تمام اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے مختلف نوعیت کی. تو آسال پچھلے پہروں میں یہ فرمایا، اس جمع کے اعتبار سے جو اندھیروں کے صورت کے اندر اندھیرے بہت ہوتے ہیں، کفر کا اندھیرا الگ ہوتا ہے، شرک کا، نفاق کا اندھیرا الگ ہوتا ہے، ریاکاری کا اندھیرا الگ ہوتا ہے، یعنی اور معاصی کا اندھیرا الگ ہوتا ہے. معاصی کی وجہ سے بھی تاریکی چھاتی ہے انسان کے دل و دماغ پر، یہ الگ نوعیت ہوتی ہے. اندھیرے بہت ہیں، روشنی ایک ہے. یہ جو سجدہ ہے اس آیت کے اندر، یہ ان مقامات میں سے ہے جن میں 14 مقامات قرآن کے اندر، جہاں جن آیتوں کو جو شخص پڑھتا ہے اس پر بھی اور جو سنتا ہے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، جن کے فتوے کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، ان کے نزدیک واجب ہیں. مالک صاحب کے نزدیک 11 سجدے واجب ہیں، باقی غیر مؤکد ہیں. اور دوسرے ائمہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ سنت ہے یہ، اور وجوب کا درجہ نہیں دیتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا استدلال زیادہ قوی ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ سجدے کا ذکر آیا یہ سجدہ تلاوت کہلاتا ہے. نماز کا سجدہ الگ ہوتا ہے، سجدہ شکر الگ ہوتا ہے، اور یہ سجدہ جو ہے یہ ہے تلاوت کا سجدہ. اس آیت کو جو آدمی پڑھے گا یا سنے گا اس کے ذمہ سجدہ کرنا واجب ہوگا، کیونکہ یہ جتنے بھی مقامات ہیں 14 مقامات قرآن میں، ان مقامات کے اندر یا تو سجدے کا حکم دیا گیا ہے یا ترغیب دلا سجدہ نہ کرنے والوں کی سخت مذمت کی گئی. اس واسطے یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر آدمی تیار ہو تو فوراً کر لے، اگر تیار نہیں ہے تو بعد میں جس وقت اس کو موقع ملتا ہے. یہ علی الفور نہیں ہوتا بلکہ واجب فی ذمہ ہوتا، بہتر یہی ہے کہ اسی وقت کر لے. لیکن اس وقت اگر موقع نہیں ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے مجلس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم کی آخری آیت تلاوت فرمائی تو اسی مجلس میں آپ نے سجدہ کیا، اور تمام مسلمان جو تھے انہوں نے بھی، وہ بھی تیار تھے باوضو تھے، انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور جو مشرق کافر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی مجبور ہو گئے، انہوں نے بھی سجدہ کیا سب نے. ایک بوڑھا تھا ایک کافر، وہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تھوڑی سی مٹی لے کر پیشانی کے سال لگا دی. وہ تھا عبی بن خلف یا امیہ بن خلف. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اس کافر کو دیکھا بدر کے اندر، وہ مارا گیا کفر کی حالت کے اندر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا سجدہ کرنا تو ٹھیک ہے کہ آپ نے امر الہی کی تعمیل کی اور مسلمانوں نے آپ کے اتباع میں سجدہ کیا، تو مشرکوں نے کیسے سجدہ کیا؟ تو اس کی توجیہ شاہ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضور سجدہ کر رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے، اس وقت خدا کی قہری تجلی نازل ہو رہی تھی، مشرک بھی مجبور ہو گئے تھے، سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ بھی پیشانیاں جھکا دیں. یہ وجہ تھی. تو ان مقامات کے اندر سجدہ کرنا واجب ہے، لیکن علی الفور نہیں ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے، اس کے ذمے ہوتا ہے. اور اس بارے میں سجدے کی شرطیں وہی ہیں جو نماز کے لیے شرطیں، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، قبلہ رخ ہو، با طہارت ہو. سجدے کی اللہ اکبر کہا اور سجدے میں گیا تک تسبیح پڑھی اور پھر اللہ اکبر کر دیا. اس میں کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، رفع یدین وغیرہ کرنے کی، بس دو تکبیریں ہوتی ہیں. یہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے، یہ واجب ہوتا ہے. اور جو آدمی اس آیت کو پڑھتا ہے، ایک مجلس میں جتنی دفعہ پڑھے گا سنے گا ایک ہی سجدہ آئے گا، لیکن مجلس اگر تبدیل کر دے گا، ایک دفعہ یہاں سنی، ایک دفعہ اٹھ کر چلا گیا اور دوسری جگہ سنی، تو پھر اس کے ذمہ دو سجدے آ جائیں گے. مجلس کے بدلنے سے سجدہ بھی بدلے. اور اس بارے میں باطہارت ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے، یہی صحیح قول ہے. مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں غلط لکھا ہے کہ بغیر وضو کے بھی سجدہ کر سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط مذہب ہے. صحیح مذہب یہی ہے جو نماز کی شرائطیں ہوں. البتہ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے سجدہ تلاوت کے بارے میں کہ الفاظ قرآن کو سنے تو تب سجدہ آئے گا. اگر کوئی اس آیت کا ترجمہ ہی بیان کرتا ہے اور الفاظ نہیں پڑھتا، اس کے ذمہ سجدہ نہیں آئے گا. قرآن پاک کے الفاظ کے پڑھنے پر یا سننے پر یہ سجدہ آتا ہے، سامع اور تالی دونوں پر تلاوت کرنے سے سجدہ آتا ہے. اور یہ معنی اگر پڑھتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، لفظ نہیں پڑھتا، وہ نہیں آئے گا. الفاظ کا پڑھنا یہ اور مطلب ہے. معنی تو آدمی اپنے اپنے طریقے پر الگ بھی کر سکتا ہے، اسی لیے نماز میں معنی کا پڑھنا درست نہیں ہے، الفاظ قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. فقرأوا ما تيسر من القرآن، اللہ کا فرمان ہے جو بھی تم کو یاد ہو آسان ہو تمہارے لیے، مگر قرآن پڑھو، ترجمہ قرآن نہیں نماز میں پڑھنے دو، قرآن کی الفاظ پڑھنے ضروری ہیں نماز کے اندر. تو اسی طریقے سے الفاظ قرآن جو پڑھے گا اس پر سجدہ آئے گا، جو معنی اگر پڑھ دے گا تو اس سجدہ تلاوت نہیں آئے گا. اور البتہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈ کے اندر یا ٹیپ کے اندر جو بند ہوتی ہے آیت، تو بعض مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ اس پر سجدہ تلاوت نہیں آئے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ الفاظ قرآن جو کسی انسان نے پڑھے ہوئے ہیں اور وہ ضبط کیے ہوئے ہیں اور وہی سننے میں آتے ہیں، ان کو سنے گا تو اس پر بھی سجدہ اس کو کر لینا چاہیے. اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے، ٹیپ کے اندر ہو یا گراموفون کے اندر ہو یا ریڈیو پر سن لے یا ٹی وی وغیرہ پر، انسان جو پڑھ رہا ہے ان الفاظ کو سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت ضروری ہو جائے گا. فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا. رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، عربی زبان کے اندر تربیت الشیء، حالن فحالن، آہستہ آہستہ ایک حالت سے دوسری حالت پر تربیت کرتے ہوئے حد کمال تک ایک چیز کو پہنچانا. پودا بھی حد کمال تک پہنچتا ہے تو اس کی تربیت میں بڑا وقت صرف ہوتا ہے، انسان بھی حد کمال تک پہنچتا ہے تو اس کی تربیت میں بھی ایک زمانہ صرف ہوتا ہے. ایسا ہی ہر چیز کو حد کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ بتدریج، یہ کس کا کام ہے؟ بتلاؤ کون ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ جواب فرمایا، جواب یہی دیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے تربیت کرنے والا، ہر چیز کو حد کمال تک پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے، ربوبیت اسی کی ہے. تو فرمایا اگر ایسا ہے کہ رب کوئی نہیں ہے اور سوائے اللہ کے، تو پھر معبود کیوں اللہ کے سوا دوسرے بنائے ہوئے ہیں تم نے؟ پھر الہ بھی تو کوئی نہیں، الہ معبود. اور اسی کے مفہوم میں یہ بات آئے گی کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مرادیں پوری کرنے والا، دینے والا، چھیننے والا، سمجھ نہیں، وہ اس کے سوا کوئی نہیں. اور ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو مستحق عبادت کی، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے جو رب ہے، رب اور کوئی نہیں ہے، حقیقی معنی میں رب صرف اللہ، تو معبود بھی وہی ہے. پھر تم غیروں کے ارشاد ہوتا ہے فَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، تم اللہ کے سوا پھر دوسروں کو کارساز کیسے بنا لیا؟ جب دوسرا کوئی رب نہیں ہے، جیسا کہ خلق کی دلیل کو بھی پیش کیا گیا، خالق جیسا کوئی نہیں، آگے وہ دلیل بھی آتی، خالق جب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور رب بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو پھر معبود بھی تو اس کے سوا کوئی نہیں، اور کارساز بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تم نے دوسروں کو کیسے کارساز بنا لیا؟ یہ شرک کی تردید ہو رہی. پھر غیروں کے سامنے وہ تعظیم تم کیوں کرتے ہو جو صرف رب کے سامنے ہونی چاہیے تھی؟ سجدہ کرنا اور اس کے نام پر منت دینا، نیاز دینا، اس کی دعائی دینا، اس کو پکارنا، اور اس کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ تمام اسباب کے اوپر اس کا کنٹرول ہے، ظاہری اسباب جہاں ختم ہوتے ہیں اوپر اسی کا کنٹرول ہے، کوئی اور نہیں ہے جو ما فوق الاسباب کسی کی مراد کو پوری کر سکتا یا کسی کی آواز کو وہ سنتا یا کسی کی حالت کو جانتا، کوئی نہیں ہے. نہ تو کسی کی حالت کو جانتا ہے کوئی، نہ کسی کی کوئی آواز سنتا ہے، وہ فریاد کرنے والا یہاں فریاد کر رہا ہے، پکار رہا ہے کسی اللہ کے ولی کو، کسی جن کو، فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، وہ تو سنتا ہی نہیں، کیسے پکارتا ہے؟ پھر اللہ کے سوا دوسرے کو کارساز کیسے بنا لیا؟ اللہ نے شرک کی تردید فرمائی، تو کارساز بھی اس کے سوا کوئی نہیں، یہ کیوں پھر چڑھاوے کیوں چڑھتے ہیں؟ وہ قبروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ پھر منتیں کیوں مانتے ہیں؟ یہ تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسی کو شرک کہا جاتا ہے، یہ انتہائی درجے کی تعظیم، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہماری مراد پوری کر دے گا، اگر ہم نے یہ نہ کی، نیاز نہ دی، تو یہ نقصان پہنچائے گا، ہم ضرور پہنچائے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ تو اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، کہ اپنے آپ کے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ پہنچا لیں یا کسی نقصان کو ہٹا لیں۔ اللہ نے اپنے پاک نبیوں کی زبان سے قرآن میں کلام کو لکم ذرم ولا نفع، تمہارے لیے بھی میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، لام لکھ نفسی ذرم ولا نفع، اپنے کے لیے بھی میں نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں، ان نافع ازار اس کی صفت ہے، نفع پہنچانا کسی کو یا نقصان میں ڈالنا یا نقصان کو ہٹانا دور کرنا، یہ سب اس کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، شرک کی تردید ہو رہی۔ تو فرمایا قل هل يستوي العمى والبصير، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے یا اندھیرے اور روشنی برابر ہے؟ کبھی بھی عقل مند آدمی اس کا فیصلہ یہ نہیں کرے گا کہ ہاں برابر ہے، اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک شرک کرنے والا جو عقل کا اندھا ہے اور ایک ایمان والا جو دل کا نور اور روشنی رکھتا ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ شرک کرنے والا عقل اور دماغ اور روح کا اندھا ہے، اس کی روح اندھی، عقل، دماغ، دل سب اندھا ہے، اس کی مثال اندھے جیسی ہے، جس کا کوئی دوسرا گائیڈ ہو تو اس کو لے جائے، خود اس کو پتہ نہیں آگے گڑا ہے کہ کھمبا ہے، کنواں ہے یا سڑک ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ تو اندھا اور دیکھنے والا اگر برابر نہیں، تو مشرک اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل مند بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ دونوں برابر ہیں، کہے گا نہیں، دیکھنے والا اچھا ہے، اس کو نظر آتی ہے ساری چیز، نشیب و فراز، اونچ نیچ، راستہ بھی نظر آتا ہے، دیوار بھی نظر آتی ہے، کھمبا بھی نظر آتا ہے۔ اور جو شرک کرنے والا ہے اس کی مثال ایسی ہے، وہ اندھا ہے، اس کو کچھ روشنی نہیں ہے، وہ تاریکی میں مبتلا ہے، گندگی میں اور نجاست میں پڑا ہوا ہے۔ انما المشرکون نجسن، مشرک ناپاک ہیں، یہ ناپاکی ظاہر کی نہیں ہوتی، دل کی ناپاکی ہوتی، دماغ پلیت ہے، شرک تو نجس چیز ہے۔ فجتنب الرجس من اللوثان، بت پرستی کی گندگی سے بچو، یہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ طہارت تو ایمان سے نصیب ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، دین کی باتوں کو جانتا ہے انسان، مستقبل کے بارے میں بھی اس کا عقیدہ اور فکر پاک ہوتی ہے۔ تو فرمایا کیا بینا، اندھا اور بینا برابر ہیں یا اندھیرے اور روشنی برابر ہے؟ تو کوئی بھی عقل مند آدمی جس کی عقل ٹھکانے پر ہو، فیصلہ نہیں کرے گا کہ برابر ہے۔ تو پھر جو ایمان والا آدمی ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا آدمی ہے وہ، اور ایک کفر اور شرک کی اندھیروں میں بھٹکنے والا کیسے برابر ہو سکتا؟ یہ عقل کا اندھا ہے، دل کا اندھا ہے، اس کے دل میں کوئی روشنی نہیں ہے ایمان۔ فرمایا یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، کیا انہوں نے ٹھہرا لیا ہے اللہ کے لیے شریک، کیوں؟ کیا ان کے شریکوں نے اس طرح مخلوق پیدا کی ہے جس طرح اللہ نے پیدا کی؟ اللہ نے مخلوق پیدا کیا ہے تو ان کے شریکوں میں سے بھی کسی نے مخلوق پیدا کی ہو اور ان لوگوں پر اب اشتباہ پڑ گیا ہو، پتہ نہ چلتا ہو کہ رب کی پیدا کی ہوئی، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کون ہے اور ان کی پیدا کی ہوئی کون ہے، اس لیے یہ خدا کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں. فرمایا یہ بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے سوائے کسی نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی تاکہ اس بارے میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، اشتباہ ہو جائے. کیوں؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اللہ خالق و کل شے، باقی تو سب مخلوق ہے. تو جب مخلوق ہے تو ان کے اندر الوہیت کا کرشمہ کہاں سے آ گیا؟ وہ کیسے کارساز بن گئے اور کیسے معبود بن گئے اور کس طرح ان کو خدا کی صفت یا عبادت میں انہوں نے شریک بنا لیا؟ کتنی غلط بات ہے شرک کی. انہوں نے کوئی پیدا نہیں کیا، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اگر ہے تو بتلاؤ کون سی چیز پیدا کی ہے، تمہارے معبودوں میں سے کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ درخت پیدا کیے ہو، پتے پیدا کیے ہو، اناج پیدا کیا ہو، جانور پیدا کیے ہو، کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہوں؟ نہیں، اللہ خالق و کل شے. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، یہاں تین صفتیں اللہ کی بیان فرمائی اور سب شرک کرنے والوں کی جڑ کاٹ دی. بال مشرک وہ ہے جیسا ہندوؤں کا ایک طبقہ پیدا کرنے والا اور برہما جی مہاراج، قائم کرنے والا اور وشنو جی مہاراج، فنا کرنے والا تیسرا شیو جی مہاراج، تین مان لے. اور ادھر باپ بیٹے والے بھی یہی ہے، تین جنوں نے مانے، باپ بیٹا روح القدس، سب کی جڑ کاٹ دی. ادھر اہرمن اور یزدان والے جو ہیں ان کی بھی جڑ کاٹ دی، نہ دو ہے نہ تین ہے نہ زیادہ ہے، کوئی بھی نہیں. اللہ خالق و کل شے، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے. جب خالق وہ ہے، قائم کرنے والا بھی وہ ہے، والحی القیوم، تھامنے والا بھی وہی ہے، اور اسی طرح یحیی و یمیت، اور موت طاری کرنے والا بھی وہی ہے. یہ اسی ایک کا کام ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. سب قسم کے شرک کرنے والوں کی، ہندو ہوں یا مجوسی ہوں یا نصارہ ہوں، ابنیت والے اور اقانیم ثلاثہ والے، سب کی جڑ کاٹ دی اللہ نے. تین صفتیں بیان فرمائی، اللہ ہی خالق ہے ہر چیز. دوسری جگہ فرمایا اللہ الخلق والم، جب پیدائش ساری اس کے لیے ہے، خالق وہ ہے، تو حکم بھی اسی کا ہے، حکم میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ جس کی خلق ہے، الوہیت بھی اسی کی ہے، معبود بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے. مشکل پوچھا عاجز روا، بگڑی بنانے والا، ہما بین ہما توان، سب کچھ کر سکنے والا، قادر مطلق، علیم کل، اس کے سوا کوئی نہیں، معبود بھی اس کے سوا کوئی نہیں. جو یہ کام کرے گا غیر کے ساتھ، وہ کافر اور مشرک ٹھہرے گا، جہنمی ٹھہرے گا، مغضوب ہوگا وہ. اور وہ اکیلا واحد ہر لحاظ سے، اور اس کی یگانگت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا وجود اپنی ذات سے ہے، وہ خدا ہے، خود آ، اس کی کوئی چیز مانگی ہوئی نہیں ہے، اور باقی اللہ کے سوا جتنی چیزیں بھی ہیں وہ اس کی دی ہوئی ہیں، کسی کی کوئی ذاتی چیز نہیں ہے، نہ علم، نہ کوئی صفت، نہ وجود، نہ کوئی مال و دولت، کوئی چیز بھی نہیں ہے، اسی کی دی ہوئی ہے. اس کے دینے سے اور اس کے حکم سے ایک آدمی مالک بنتا ہے، ورنہ نہیں. کسی چیز کا مالک بغیر خدا کے حکم کے کوئی نہیں بنتا، یہ اس کی دی ہوئی ہے، ذاتی کسی کی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں. اور قہار ہے ہر چیز پر غالب، والقاهر فوق عباده، وہ غالب ہے اور سب چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. قہاریت کا معنی دبا کر رکھتا، اس کے دباؤ سے کوئی چیز باہر نہیں، جب چاہے دبوچ لے، جب چاہے پکڑ لے، جب چاہے گرفت کر لے. باغ ڈیلی بھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی مغلب دے دیتا ہے، جب چاہے گا پکڑ لے گا. یہ تین صفتیں ہیں اس کی. وہ خالق ہے اور وہ واحد ہے، اکیلا ہے، یگانا ہے، بے نیاز ہے، اور وہ قہار ہے، ہر چیز کو دبانے والا اور مغلوب کر کے رکھنے والا. یہ اسی کی صفت ہے. انسانوں کا فرض ہے کہ اپنے اختیار و ارادے سے اس کی وحدانیت کو مانے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے. اس کے سوا کسی کو معبود، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا تصور نہ کریں. ما فوق الاسباب، جو ایسا کرے گا وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو خراب کرے گا. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها واحتمل السيل زبد الرابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس وأما ما